kaartsusti juurtsu vakitakinat sinä roppii. Jan peisin ja saatsu kaine hätsuoli. Jaanguna kaartsusti kitsin kitsis muki fässä peisin juulu hoosat varastäden. Ja badin tiestäden, futavari jäsastäden. Sätska kvartja muttakka nikreta tjutse shara eti mille heitju pošakti tifo subane kätti mille he rittelis pysa zon kitastani räkki mille he jahanguna kaartarte he keata kup merarpi jäljeitu jänkin näin pitsingi kiatutti vaatki sukee uuse uuraani kissit nakarna. Jaanguna kaartarte joel chupakitapkinat sinä rokkajini jämpeisiin asar chupakitapkinat.